lato ya kolinga kamo mabio Mungi na kolana bambangi kakana lotando twa sheri Nami katambota kombo na kotanga se sheri Nami suwa lolemo kombo na kotanga se sheri Nazwango batuble ya kolinga kamo mabio Nazwango batuble ya kolinga kaye omo na mor Thank you.